أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Rahman Suresi ile giriyoruz. Rahman Suresi Mushaf'ta 55. sırada yer alan sure. Adını İlk ayetinden alıyor. Sonsuz rahmet sahibi manasına geliyor. Kur'an'da Allah'ın isimlerinden biriyle başlayan tek sure. Sure tümüyle Furkan suresinin 60. ayetinde yer alan Rahman da kimmiş? Rahman da neyin nesiymiş sorusuna, müşriklerin bu inkarcı yaklaşımına bir cevap içeriyor. İki sure arasındaki tek bağ bu değil. Bu surenin 19-20. ayetleriyle yine Furkan suresinin 53. ayeti arasında ilginç, açık bir bağ daha var. Hazreti Esma'dan gelen bir rivayette Hicr suresinin 94. ayetine atıf yapılır. Bu atıf rivayetiyle birlikte düşündüğümüzde Rahman suresi Hicr suresinden sonra inmiş olmalıdır sorucuna varıyoruz. Yine İbn Abbas bu sureyi Şerh suresi ile Asr suresi arasına yerleştirir ki takriben Kur'an'ın iniş sıralamasında 13. sıraya düşer. Ancak en makul sıralama Furkan Fatır arasına yerleştiren sıralamadır ki İbn Aşur'un tercihine bu. Bu durumda sureyi iniş sıralamasında 43. sıraya yerleştirebiliriz. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh bu sure indiğinde sahabe arasında kim çıkıp da Kabe'nin önünde bunu müşriklerin yüzüne beraber okuyacak sorusuna ben cevabını verir ve ısrarlı talepleri üzerine talebi kabul edilerek gönderilir. İbn-i Mes'ud, kindar bakışlar önünde bu sureyi, bu iç sesi insanın yüreğini havalandıran, gerçekten muhteşem bir iç sese armoniye sahip olan bu sureyi müşriklerin gözleri önünde okur. Ve tabii ki ağır bir biçimde hırpalanır, dayak yer. Onun bu durumunu görüp acıyan arkadaşlarına müşrikler hakkında söylediği şu söz gerçekten manidardır. Daha önce hiç onları bu kadar zayıf, bu kadar zavallı bir halde görmemiştim. İşte mümince bakış. Rahman suresi bütün bu rivayetler ve yaklaşımlar ışığında nübüvvetin 5. yılına yerleştirilebilir. Konusu itibariyle sure Allah'ın merhametinden söz eder. Hayranlık verici bir belagate, iç sese sahip. Allah'ın insana olan sevgi, şefkat ve merhameti sure boyunca bir dip akıntısı gibi çağlar. Varlığın çift kutuplu doğasına hemen her pasajda, hatta her ayet çiftinde atıf yapılır. Allah'ın hayata her an müdahil olduğunu ifade eden o muhteşem cümle bu surede gelir. Kulle yevmin huve fî şe'n. Bununla Allah'ın müdahil olmadığı bir hayat tasavvurlarının tamamı şiddetle reddedilir. Ve tokat gibi bir cevap verilir. Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir hayat alanı yoktur. 31 kez bu surede فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ayeti yankılanır. Bu muhteşem yankı insanın ta yüreğinde sesini bulur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İnsanoğlunun buna vereceği cevap yoktur. Sükuttan başka. Hiçbirini. Çünkü bırakın yalanlamayı, saymaya kalksa in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha, asla beceremez. Bu 31 ayet nakarat değildir. Birbirinin aynı vurguya da sahip değildir. Her biri adeta özel bir vurgudur. Kendisinden bir önce sayılan dolaylı ya da dolaysız nimete atıf içerir. Bu kısa girişten sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Rahman. Adeta bir soru işareti var zımni olarak. Yani Rahman mı? Rahman da kim diye mi soruyorsunuz? Furkan 60'a bir atıf içerdiğini girişte söylemiştim. Onlar müşrikler, Rahman ismini duyduklarında adeta kırmızı görmüş gibi bir hal oluyorlardı. Saldırganlaşıyorlardı ve bu ismi asla kabul etmiyorlardı. Oysa ki Rahman, rahmetle dolu, merhametle dolu, özü itibariyle şefkat, merhamet ve sevginin kaynağı demekti. Peki böyle bir isme neden itiraz ederlerdi müşrikler? Bu itirazın en tipik örneğini Hudeybiye'de görüyoruz. Hudeybiye'ye müşrik diplomatik heyetinin başında gelen Süheyl bin Amr, Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye yaz ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim demesi üzerine, Rahman da neymiş? Bismikallahümme yaz diye itirazda bulunuyordu. Hoş, onun söylediğinde de bir problem yok. Allah'ın adıyla yaz alternatifini getiriyor. Fakat işin ilginç tarafı Rahman'ı inkar etmez. Neden? Bunun temelinde iki sebep yatar. Birincisi yanlış bilgi. Bölge müşrikleri Rahman ismini Yemenlilerin iki tanrısından birinin adı olarak sanıyorlar, öyle biliyorlardı. Oysa ki Yemen'de tek tanrılı inanç, yani büyük oranda Hristiyan ve Yahudiler yaşıyordu. Onlar için de Rahman Allah'ın bir sıfatıydı. İkincisi ve daha önemlisi, asıl sebep ise Allah'ın hayatlarına müdahil olmasını inkar ediyorlar. Bu surede onların bu inkarı baştan sona reddedilecektir. Onlar Allah'ın rahmet vasfıyla dahi olsa insan hayatına müdahalesini inkar ediyorlar, istemiyorlardı. Uzak bir Allah'ı seviyorlardı. Yakın olanı sevmiyorlardı. Çünkü uzak olursa hayatlarına doğrudan müdahil olmayacak, putlarına da bir yer açılmış olacaktı. Uzak olursa aracılar koyma ihtiyacı hissedeceklerdi. Koydukları aracılar özne değil, nesne tanrılar olduğu için, ensesine tokat vurabilecekleri tanrılar olduğu için hoşlarına gidiyordu. Çünkü tanrıları onlara değil, onlar tanrılarına emredebiliyor. Onları istedikleri yere yerleştiriyor. Onları istedikleri yerde koyuyor. Onları uslu uslu durmalarını öğütlüyor. Hatta acıkınca yiyorlardı. Böyle bir tanrıyı seviyorlardı. Onlar şah damarından daha yakın olan, insanın her çağrısına cevap veren, insanı her an koruyup gözeten, kollayan, bakan, besleyen, büyüten ve insanın tüm adımlarını yazan ve insanı daima merhametiyle kuşatan, sevgisiyle sarıp sarmalayan, yakın, çok yakın bir Allah inancını istemiyorlardı. İşte onun için Rahman da kimmiş diyorlardı ki, Er-Rahman. Rahman mı? O da kim mi? O rahmetin kaynağı. O şu varlık alemindeki tüm şefkat ve merhametin menbaı Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğreten. Halakal insan, insanı yaratan. Allemehul beyan ve yarattığı insana kendini ifade etmeyi öğretendir. Tabii ki bunlar hep fiil, fiil-i mazi. Yani Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, yarattığı insana kendini ifade etme kabiliyeti verdi, yeteneği verdi. Kur'an'ı öğreten, insanı yaratandır. Bu ilk dört ayetten, özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü ayetlerden hemen çıkaracağımız ilk sonuç bu. Kur'an'ı öğreten insanı yaratandır. İnsanı yaratanın Allah olduğuna inanıp da Kur'an'ı öğretenin Allah olduğuna inanmamak çelişkidir. Daha doğrusu insanı yaratan Allah'ın insan için bir hayat düsturu, bir yol haritası, bir kılavuz, bir prospektüs, bir kullanım kılavuzu vermemiş olmasını düşünmek mümkün. İnsanı yaratacak. Bir şaheser yaratacak. Özene bezene yaratacak. Ve yarattığı şaheseri kaldırıp sokağa atacak. Ve dönüp bir daha bakmayacak. Onun sonsuz mutluluğu için yol göstermeyecek. Onunla bir daha ilgilenmeyecek. Bu akla mantığa sığar. Bu selim bir aklın kabul edeceği bir şey. Yarattığı şaheserle ilgilenmesinden daha doğal ne olabilir? Allah insanı yarattı. Kendisi için yarattı. Alemi yarattı, insan için yarattı. Yarattığı alem için bir düzen koyan Allah, kendisi için yarattığı insana bir düzen koymasın. Koymasın mı? Koyamasın mı? Koyamayacaksa eğer, o Allah olamaz. Yani eğer gücü yetmiyorsa, haşa. Koymamışsa eğer, o zaman insanın şaheser olması nerede kaldı? O zaman onun merhamet ve şefkatiyle insanı kucaklayıp sarıp sarmalaması kabul edilmiyor demektir. Yani Allah'ın insana olan merhametini reddetmek insanın insana yapacağı en büyük zulüm değil midir? İşte Er-Rahman, o sonsuz rahmet kaynağı. Allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, yarattığı insana beyanı verdi. Kendini ifade etme yeteneği verdi. Yaratma iki talim arasında geliyor. 2 ve 4. ayetler. Talim, öğretme. Yaratma ise ikisinin arasında yer alıyor. Halakal insan. Yani zımnen söylenen şu. İnsan ancak öğretim ve eğitimle insan olur. Yoksa bunun hadizatında daha temelde, daha farklı ifadesi şu. İnsan doğulmaz, insan olunur. Onun için talim ve terbiye, insan eğitim ve öğretimle insan olur. Allah'ın terbiyesiyle insan olur. Yoksa insan beşer doğar. Onun için 2. ve 4. ayetler öğretmekle ilgili. 3. ayetse yaratılmak. Yani iki parantez arasına alınmış insan. Eğitim ve öğretimin temeli nedir sorusuna cevap var. Bu ilk satırda. Er-Rahman. İşte cevap bu. Eğitim ve öğretimin temeli sevgi ve şefkat. Sevgi ve şefkatin olmadığı bir yerde talim ve terbiye, eğitim ve öğretim olmaz. Talim, anlamın tasavvuru için benliğin tahriki diye tarif edilir. Talim, anlamın tasavvuru için benliğin harekete geçirilmesi. Yani tasavvurun inşası bizim ifademizle. Tasavvurun inşası. Nasıl yapıyor Kur'an bunu? Ölüm hayat, kar zarar, hak batıl, iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış, geçici kalıcı, başarı başarısızlık, büyük küçük, yüce alçak. Yani hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz ne kadar temel kavram varsa içerisini boşaltıp kendisi dolduruyor. Çünkü biz insanlar bu kavramlarla düşünür. Bu kavramlarla duyar. Bu kavramlarla algılar. Bu kavramlarla yaşar. Bu kavramlarla barışır. Bu kavramlarla savaşır. Bu kavramlarla ölür. Bizim hayatımızın ekseni bu kavramlar. Eğer bu kavramlar yanlış yüklenirse biz yanlış yaşarız, yanlış ölürüz. Yanlış dururuz, yanlış vururuz, yanlış barışır, yanlış savaşırız. Eğer bu kavramlar doğru inşa edilirse doğru yaşarız, doğru ölürüz, doğru savaşırız, doğru barışırız, doğru kazanırız, doğru harcarız. Görüyorsunuz. Kavramlar önemli. Ve bu kavramlar kim inşa etmişse o kişinin Rabbi odur. Eğer hayati kavramlarınızı Allah inşa etmişse Rabbiniz Allah olur. Eğer başkaları inşa etmişse Rabbiniz o olacaktır. Beyan. Kendini ifade etme yeteneği. Allah'ın insana verdiği en büyük yetenek. Akıl yeteneği bunun bir boyutu. İrade bunun bir boyutu. İzan ve irfan bunun bir boyutu. Düşünme melekesi bunun bir boyutu. Hatta hafıza bunun bir boyutu. Mel insan levlel lisan illa behimetun muhmeletun. Öyle diyordu ya şair. Eğer lisan olmasaydı, dil olmasaydı, mantık olmasaydı, o mantığı dile getiren mantık olmasaydı, düşünce olmasaydı, insan ihmal edilmiş bir canlıdan başka neydi ki? Ne olabilirdi ki? Hiçbir şey. Ancak mantık ve o mantığın ifadesi olan mantık, dil sayesinde insan, insan olmayı beceriyor. Çünkü kendini ifade ediyor. Bu surede kendini ifade edebilen insanın haddi zatında doğru ifade etmesi için zihniyeti inşa ediliyor. Tasavvuru, aklı, şahsiyeti ve hayatı inşa ediliyor. Vahyin gayesi de zaten bu değil midir? Vahiy ilahi bir inşa projesidir. Vahiy tilavet edilmek için değil, yaşanmak için indirilmiştir. Vahiy hayatın ta kendisidir. Vahiy Allah'ın hayatın ta ortasına müdahalesidir. Onun için bu müdahaleyi biz zihniyeti, aklı, tasavvuru inşa biçiminde bu surenin her ayetinde bir dip akıntısı gibi görüyoruz. Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneşi ve ayı mükemmel bir hesapla, sapmaz, şaşmaz, çok ince ve hassas bir hesapla yörüngelerinde hareket ettiren odur. Veya şöyle de çevirebilirim bu ayeti. Zamanı tayin için bir ölçü kılan odur, güneşi ve ayı. Kur'an'ın ibret ve davet sisteminde güneş ve ay birbirinin iki ucudur. Yani iki çifti, karşıtı temsil ederler Kur'an'ın davet sisteminde. Gecenin ayeti aydır, gündüzün ayeti güneştir. Ayın ışığı Kur'an'da nur olarak, güneşin ışığı dav olarak geçer. Yani ışıkları bile aynı kelimeyle anılmaz. Biri ışığını ödünç alır, diğeri ışığını kendisinden verir. Bunu bile Kur'an ifade ederken farklı kavramlar kullanır. Kozmik düzene atıf var bu ayette. İnsan için yaratmıştır Allah güneşi ve ayı. Çünkü bu misafirhanenin lambalarıdır. Biri gece lambasıdır, biri gündüz. Bu lambaları koyan Allah, insan önünü görsün diye koymuştur. Bu lambalar için bile bir yasa koysun da, bu lambaları kendisi için yarattığı insan için bir yasa koymasın. Onu başıboş mu bıraksın? Onunla ilgili hiçbir rehberlik yapmasın? Onu görmezden mi gelsin? İşte soru bu. Ve bu ayetin buraya yerleştirilmiş olmasının hikmeti de bu. Güneş ve ay bile bir hesaba göre dönerken, ey insanoğlu, sen hesapsız mı yaşayacaksın hayatı? Yani ipsiz ve sapsız mı olacaksın? Başıboş mu bırakılacaksın? Saldım çayıra mı demesini bekliyorsun Allah'ın seni? Yoksa Allah'ın sana sahip çıkmasından hoşnut olmadın mı? Eğer Allah sana sahip çıkıyorsa bu rahmetinin bir ifadesidir. Öp ve tepene koy, başının üstünde taşı. Rabbim şükrederim de, senin sonsuz nimetinin üstüne bir nimet de bu oldu de, borcum daha da arttı de. Aslında bize söylemek istediği şey bu ayetin. Ellâ tatgav fil mizan, ki siz ey insanlar dengeyi bozup ölçüyü kaçırmayın. Yani Allah bir denge koydu her şeye, sizin içinize de koydu. Sizin için de koydu. Akıl dengesi, düşünce dengesi, duygu dengesi, eylem dengesi. Bu dengeyi bozmayın. Bu dengeyi bozmak nedir biliyor musunuz? Güneşin ölçüsü kaçarsa ona kıyamet diyoruz. Kozmik kıyamet. Sizin de ölçünüz kaçarsa bu da insanın kıyameti olur. Kendi kıyametinizi kendi ellerinizle koparmayın. Ve akimul vezne bil kıst ve la tuhsirul mizan. Yine istikamet ve adaletle ölçüp biçin. Ölçüp biçme işini istikametli ve adaletli yapın. Ölçme değerlendirme yaparken asla haksızlık yapmayın. Ve la tuhsirul mizan. Yani mizan terazi demek. Aslında sadece katı şeyleri, cisimleri ölçüp tartan şeyler değil teraziler. Aynı zamanda soyut hükümler verirken de akıl terazisini kullanırız. Akıl terazisinde de hata yaparız. Ölçüp tartarken, değerlendirirken, kıymet hükmü verirken, eğer akıl terazimiz doğru ölçmezse, doğru tartmazsa ne yaparız? Büyüğe küçük, küçüğe büyük. İyiye kötü, kötüye iyi. Hakka batıl, batıla hak muamelesi yaparız. Kara zarar, zarara kar deriz. İşte Kur'an bunu demememiz için akıl terazimizin ayarını yapar. Kur'an'ın insan aklını, tasavvurunu, şahsiyetini, inşasının amacı budur. Ve burada da bu vurgulanmıştır. Kozmos, kaos. Birbirinin zıttı değil mi? Kozmos, kainattaki düzen. Kaossa bu düzenin bozulması. Tıpkı bunun gibi insanın iç dünyasında da bir kozmos ve kaos var. Kozmosa karşılık düşen adalet, kaosa karşılık düşense zulümdür. Denge, dengesizlik. Bu her şey için böyledir. Ekolojik denge, ekonomik denge, psikolojik denge, toplumsal denge, hayat dengesi. Bunlardan hangisi bozulursa insanoğluna büyük problem olarak yansır ve insan mutluluğunu kendi elleriyle asar. Vel arda ve da'aha lil enam. Yine o yeryüzünü insanların ayağı altına özenle, özene bezene döşemiş, sermiştir. Fîhâ fâkihetun ve nahlu zâtul ekmâm. Yine orada envai çeşit meyveler, salkım saçak hurma ağaçları vardır. Aslında Kur'an'da bu örnek sık verilir ama bu surede daha sık veriliyor. Meyve. Yeryüzünü döşemekle kalmadı Allah. Sadece döşese iyi. Yani sizin için olmazsa olmaz bir misafirhane yaptı. Ama misafirhaneyi yapıp bırakmadı. Sizin için zaruretleri koydu. Onun yanına ihtiyaçlarınızı da koydu. Onun yanına bununla da yetinmedi. Allah'ın insanoğluna sevgi ve şefkatine bakın ki güzellik ihtiyacınızı, estetik ihtiyacınızı da karşıladı. İşte ağaç örneği budur. Ağaçlar zaruriyattan olan oksijen üretirler. Bu muhteşem işlemi yapan ağaçlar aynı zamanda meyveleriyle bitkiler bizi beslerler. Soframıza ekmek olarak gelir buğday. Meyve olarak gelir. Karbonhidratlar olarak gelir. Ama aynı zamanda dolaylı olarak et olarak gelir. Yani et meyvedir. Dolaylı bir meyve. Bununla da yetinmezler. Bitkiler dünyası güzellik ihtiyacımıza da cevap verirler. Çiçek olurlar, gül olurlar ve burcu burcu kokularıyla, can alıcı renkleriyle dünyamızı güzelleştirirler. Yani Rabbimiz sizi yaratıp atmadım, sizin her türlü ihtiyacınızı da gözettim imasında bulunuyor. Vel habbu zul asfi var reyhan. İşte geldi. Ve filizlenen danelerle, başaklarla, hoş kokulu çiçeklerle. İşte geldi. Sadece zaruret olan ekmeğinizi vermedi. Aynı zamanda estetik ihtiyacınız olan, güzellik ihtiyacınız olan hoş kokulu çiçekleri de verdi. Nimetler, gerdanlık gibi. İnsanoğlu gerdan, yeryüzünün göz bebeği. Bu göz bebeği gerdana dizilmiş birer gerdan nimetler, gerdanlık. İnsanoğluna söylenen şu. Gerdanlıklar gerdanlar içindir. Ey insanoğlu, gerdanları gerdanlığa kurban etme. Yani sen Allah'a kurban ol. Allah'a adanacaksan. Allah diğer nimetleri sana kurban etti. Seni ise kendisine ayırdı. Sen gerdansın, gerdan gerdanlığa kurban olmaz. Değerini bil, kıymetini bil. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar eder, hangisini yalanlarsınız? Kuma ikil zamiri, tesniye zamiri neyi ifade eder sorusu müfessirler tarafından farklı farklı yorumlara konu olmuş. Bir, kadim müfessirlerin çoğunluğu bu ikili zamirin, tesniye zamirinin insan ve cinlere gittiğini söylerler. Fakat bu yüzyılın cins müfessirlerinden İbn Aşur, Kur'an cinlere değil insana nazil olmuştur diyerek bu görüşün isabetli olmadığını söyler. İkinci görüş, bu ikili zamir, tesniye zamiri iman ve küfre gider derler. Yani ey iman eden ve inkar eden insan, o halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edersiniz? Yalan sayabilirsiniz. Yani tamam, İman eden etti ama ey inkar eden insan, sen inkarcısın ama Allah'ın inkar ederken sana verdiği nimetleri kullanarak inkar ediyorsun. Allah'ın inkar ettiğin dilin bile Allah'a ait. O halde bu nankörlük niye? Bu ikili zamirin küfür ve imana delalet ettiğini söylerler ki, İki denizin kavuşmasından söz eden 19 ve 20. ayetler buna gönderme yapar gibidir. Üçüncü görüş, ki bu bendeniz böyle düşünüyorum, varlığın çift kutupluluğuna delalet eder. Bu küma ikil zamiri, varlığın çift kutupluluğuna. Ey çift kutuplu varlıklar! Yaratılmış olmanın temel yasasıdır çift kutupluluk. Yaratılmış hiçbir şey yoktur ki tek kutuplu olsun. Tek olmak Allah'a mahsustur. Yaratılmış her şey zıttıyla kaimdir. Onun için ey zıttıyla kaim olan mahlukat anlamına gelir. Görünen iradeli varlıklar, görünmeyen iradeli varlıklar. Ya da insanın görünen boyutu, görünmeyen boyutu. Her iki boyutuyla birlikte. İnsanın görünen nimetleri, görünmeyen nimetleri. İnsanın bedeni için var edilen nimetler, ruhu için var edilen. İnsanın aklı için var edilen nimetler, midesi için var edilen. Vahiy gibi insanın aklı için indirilen nimetler, meyve gibi, sebze gibi, ekmek gibi, et gibi insanın midesi için indirilen nimetler. Yani her ikisine de muhatap olan insan. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edersin, yalanlarsın? Yani manevi nimetini mi, maddi nimetini mi? Kalbine indirdiği vahyi mi, bedenin için yarattığı şu binbir türlü nimetini, hangisini inkar edersin? Dördüncü bir görüşte, bunun tekit, teyit ve tekrar olduğu görüşüdür ki Razi'nin görüşüdür bu. Yani iki kez fe bi eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezzibân. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayarsınız? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayarsınız şeklinde iki kez tekrara delalet ettiği görüşü var. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ. O insanı sanki ateşte pişirilmiş gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Görülmeyen varlıkları da çözülmesi zor ateş türü bir karışımdan yarattı. Kavranması, anlaşılması, çözülmesi zor ateş türü bir karışımdan yarattı. Yeryüzünün imandan, affedersiniz, insandan önceki iradeli varlığı cinlerdir. Biz bunu Kur'an'dan öğrenmiş oluyoruz. Hicr suresinde bu açıkça yer alıyor. Cinler yeryüzünde insandan önce iradeyi temsil ediyorlardı. Seçmeyi temsil ediyorlardı. Yani insanın selefi onlar, insansa onların halefidir. Belki halifeyi bu çerçevede anlamak da mümkündür. Yeryüzünün yaratılış aşamalarından ateş topu haline ve soğumuş haline ayrı ayrı bir atıf olarak anlaşılabilir bu iki ayet. Ateş topu haline bir atıftır. Yani yeryüzünün ateş topu zamanlarında yeryüzünü Allah iradesiz varlıklardan noksan bırakmadı. Soğumuş zamanında da insanla iradeli varlıktan mahrum bırakmadı. Onun için bu ikisine arka arkaya yeryüzünün yaratılış aşamasına, iki aşamasına ve bu iki yaratılış aşamasındaki iki ayrı iradeli varlığa birer atıf olma ihtimali mümkündür. Basit bir ham maddeden mucizevi bir varlık çıkarmak, zımnen ayetlerin söylediği bu. İrade nimetini inkar, nankörlüktür diyor. Allah basit bir varlıktan muhteşem bir varlık var etti. İnsan gibi. Ve irade verdi. İşte bu nimetin şükrünü istiyor ve diyor ki فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Bu basit özden İki muhteşem inşa yaptı. Birisi beden, ceset, diğeri ruh. Dolayısıyla hangi birine yalanlayabilirsiniz? Bunlardan hangisini yalanlayabilirsiniz? Bu basit temelden, bu karmaşık ve muhteşem şaheseri yaratan Allah'ın hakkını nasıl ödeyebilirsiniz? Rabbul meşrikayni ve Rabbul magribeyn. O iki doğunun da Rabbidir. İki batının da Rabbi. Gün doğumunun ve gün batımının iki uç noktası arasına delalet eder. Bu iki doğu ve iki batı. Zımnen söylediği şudur ayetin. Allah kainatın sani'i, bani'i ve kayyumudur. Ayakta tutanıdır. Dolayısıyla sen varsan Allah'ın merhameti sayesinde varsın. Bunu nasıl inkar edebilirsin? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ O iki denizi saldı ama ikisi birbirine kavuşsunlar diye saldı. Fakat aralarında aşamayacakları da bir engel koydu. İki denizi birbirine saldı ki kavuşsunlar. Ama مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ İkisi arasında aşılmaz bir duvar var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Burada açıkça söylenen şey bir yasaya delalet ediyor ki o zaten bugün artık bilinen bir yasa, fiziki bir yasa. Nedir? Bazı boğazlarda, açık denizlerle kapalı denizlerin kavuştuğu yerlerde su olduğu halde su birbirine girmiyor. Bir miktar öteden alınan su örneğiyle öbüründen alınan su örneğinin yapısı farklı. Elementer yapısı farklı, kimyasal yapısı farklı. Çok ilginç. Yani sanki arada bir duvar var, görünen bir şey yok. Fakat birbirinden ayrı duruyor. Bunu bu fiziki mucizeye bir işaret var. Hatta ilginçtir. Çağımızın merhum büyük bilim adamlarından Fransız mühtedisi bir gün Kaptan Kusto'ya Kur'an'ın bu mucizesini aktarır. Maurice Bouquet, Fransız mühtedisi, Müslüman arkadaşı olan Kaptan Kusto'ya Kur'an'daki bu ayeti aktardığında Kusto, bunu Kur'an mı söylüyor? Bunu 1400 evvel mi söylemiş? 1400 yıl evvel mi söylemiş? Biz bunu yeni keşfettik diyerek hayretini ifade eder. Ama bence bu ayetlerde daha derin bir şey söyleniyor. Daha derin bir ahlaki ve insani karşılığı var. Ne bu karşılık? İman ve küfür. İki deniz. İki ayrı inanç. İki ayrı bakış açısı, iki ayrı hayat tarzı. Adeta Mekke'deki Müslümanlara bir teselli bu. Siz deniz, küfür denizi içindesiniz. Fakat karışmıyorsunuz. Allah sanki aranızda bir duvar var gibi sizin imanınızı koruyor. Mekke'deki ortamın bir ifadesi aslında. Karıştırmıyor sizi. Sizin imanınızı görünmez duvarlarla koruyor. Sedden ve min halfihim sedden fâhşeynâhum fehum lâ yubsirûn. Adeta Yasin'deki bu ayete bir gönderme. Önlerinde bir set, arkalarında bir set var. Göremezler. Göremiyorlar. Dolayısıyla görünmez duvarlarla Allah kendisine iman edenleri koruma altına alıyor. Sanki böyle bir ima var gibi geliyor bana. يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O ikisinden irili ufaklı inciler çıkar. Mercan Arap dilinde bizdeki şu anda mercan resiflerine verilen isim olmaktan daha çok büyük inciye verilen isim olarak şöhret bulmuş. Onun için irili ufaklı inciler diye çevirdim. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Önceki yorumumun bir devamı sadedinde, küfür perdesinin altında inciler gizlenir. O küfür denizinde bakarsın, öyle inciler yatar ki can alıcı inciler. Sen o incileri ara, o incilere dua et ki Resulullah mesajı almıştı. İki Ömer'den birini ya Rabbi diyordu. Biri Ebu Cehil, biri Ömer bin Hattab. İki Ömer'den birini. Küfür denizindeki incilere göz dikmişti Resulullah. Gözü incilerdeydi. Çünkü küfür perdesinin altında gizleniyordu. Tıpkı midye kabuğunun içinde gizlenen inci tanesi gibi. Yine Resulullah, insanlar madenler gibidir diyordu. اَنَّاسُ مَعَادِنُمْ خِيَارُهُمْ فِي الْجَهِلِيَّةِ فَخِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ Cahiliyede değerli olanı, İslam'da da değerli olur. Yani madeni değerliyse eğer, küfür denizinin içinde, üstü küfür örtüsüyle örtülmüş olsa dahi, o örtüyü açtığınızda, onu keşfettiğinizde, kabuğu kırdığınızda, ortaya çıkardığınızda, gerdana dizdiğinizde, o işlemini yapar. İncidir o. İmanda da üstün olur. Biz Resulullah'ın bu sözleriyle bu ayetleri yan yana getirdiğimizde gerçekten müthiş bir okuma görüyoruz. Yine Buhari'nin naklettiği beni çok etkileyen bir başka hadis var. İnsanlar develer gibidir. Bazen yüzü bir arada bulunur da binecek bir tane bulamayabilirsin diyordu. İşte bütün bunları yan yana dizip bu ayetlerin söylediğinin ötesinde söylemek istediğini daha derin anlayabiliriz. En azılı kafirin en derinlerinde fıtrat incisi yatar. Onun için %100 kafir bir insan yoktur. İçinin en derinlerinde bir tarafı Müslümandır. En azından fıtrat. Siz oraya hitap etmeye, oraya ulaşmaya, onu oradan diriltmeye, onun orasından yakalamaya bakın. Onun orasını muhatap alıp, onun orasını sevmeye ve onun orasından sarsmaya dikkat edin. Unutmayın, fıtrat mümindir. Siz o fıtrat incisi için kabuğu, küfür kabuğunu yarmak zorundasınız. Eğer küfür kabuğunu atar, fıtrat incisine ulaşırsanız, o inci de size müteşekkir kalacaktır. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Yüce dağlar gibi denizde hızla akıp giden koca gemiler, onun yasalarına tabi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde, ey görünen ve görünmeyen varlık çiftleri, ey iradeli varlık çiftleri, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz? Tatlı tuzlu, tüm suların yasası, Allah tarafından konulmuştur. Bu ayet çiftini böyle açıklayabiliriz. Zımnen Allah'ın iradesi, iman, küfür gibi her türlü hayatın içindeki durumların üstünde ve ötesinde, tüm tavır alışların üstünde ve ötesinde tecelli. Su akıllıdır. Ben bu ayeti biraz da böyle anlıyorum. Su mucizedir. Su akıllıdır. Gerçekten de. Son yılların en tipik araştırmasıydı. Japon bilim adamının su molekülleri üzerine yaptığı araştırma. Su molekülleri üzerine yaptığı araştırmada çok özel bir yöntemle moleküllerin fotoğrafını çekmişti bu bilim adamı. moleküllerin yanında sevgiden, Allah'tan söz edildiğinde moleküller muhteşem bir düzene giriyor, kozmos oluşturuyor, harikulade şekillere giriyor ama şeytandan söz edildiğinde, küfredildiğinde bu düzen bozuluyor, kaosa giriyor, çok kötü bir biçim alıyordu. Ve her ikisinin de fotoğraflamayı başarmıştı bu bilim adamı. Adeta 1/3 insan, su olan insanın moleküllerinin Allah deyince, iman deyince, cennet deyince, yani besmeleli bir insanın moleküllerinin nasıl güldüğünü, nasıl muhteşem güzellikler sergilediğini gösterir gibiydi. Gerçekten de ilginç bir sonuçtu. Onun için su akıllıdır, su mucizedir. Ve suya dikkat çekiyor. Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edersiniz uyarısıyla. Kullu men aleyha fan. Oradaki her varlık fanidir. Yani yeryüzündeki. Hatta şu alemdeki her canlı, hatta şu alemin kendisi fanidir. Yok olacaktır. Ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Baki kalacak olan sadece celal ve ikram sahibi, azamet ve ihtişam sahibi Rabbinin zatıdır. Kullu şeyin halikun illa vechhe. Bu da başka bir ayet. Onun zatı dışında her şey helak olacaktır. Yok olacaktır diyor. Çift kutupluluk yaratılmışlığın esasıdır. Yaratılmışlıksa ebedi olmamanın illetidir. Ne ki yaratılmıştır, o ebedi değildir. Onun için burada insana söylenen çok derin bir öğüt var. Ey mahluk, ey yaratılmış olan insan, Halık'la ayaklaşma. Yaratan'la ayaklaşmaya kalkma. Yaratan'la yarışmaya kalkma. Kaybedeceğin bir yarıştır bu. Haddini bil. Haddini bilirsen değerini de bilirsin. Değerini bil. Eşyaya kul olma. Allah'a isyan. Kul olacaksan Allah yeter. Allah'a kul ol ki hakkını tam veren tek kapı odur. Senin kulluk bedelini eksiksiz ödeyecek tek hazine ona aittir. Kula kul olur, eşyaya kul olursan ucuza gidersin. Ey insan! Zımnen söylenen bu. Celal ve ikram sıfatları geçiyor. Aslında kahır ve lütuf sıfatları. Surenin tamamına yayılmış olan çift kutupluluk burada da gözüküyor. Allah'ın sıfatlarının birbirini dengelediği bu çifte sıfatla bize hakikati duyuruyor ayet. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz, inkar edebilirsiniz? Yani celal sıfatıyla, cemal sıfatıyla tecelli eden, celal sıfatıyla tecelli edip suçluyu cezalandıran, cemal sıfatıyla tecelli edip sevap işleyeni ödüllendiren Allah'ın her iki tecellisi de nimettir. Her iki tecellisi de şükredilmesi gereken nimettir. Hangi birinin hakkını ödeyebilirsiniz? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerde ve yerde bulunan her varlık ona muhtaçtır. Lafzen ondan ister, ona yalvarıp yakarır. Varlık kategorileri İslam'da üçtür. Vacip varlık, mümkün varlık, muhal varlık. Vacip varlık Allah'tır. Mümkün varlık, varlığı kendiliğinden olmayıp bir başkasına borçlu olan varlıktır ki tüm mahlukattır, Allah'a borçludur. O ol der olur, öl der ölür. Muhal varlık ise farz-ı muhaldir. Aslında yokluk. O varlığı anlamamız için farz-ı muhal olarak konmuş bir kategoridir. Rolünü seni yaratan yazar. Bu ayetlerin söylediği zımni olarak bu. Allah'tan rol çalmaya kalkma ey insanoğlu. Allah senin rolünü yazmıştır. Allah'tan rol çalmaya kalkma. Yani tanrılığa kalkışma. Bu rol çalmaktır. Allah'a ait rolü çalmaktır. Bunu beceremezsin. En iyisi sen, seni yaratanın senin için yazdığı rolü oyna. Bu senin için mutluluk vesilesidir. Bunu yapmayıp da eğer Allah'tan rol çalmaya kalkarsan haddini aşmış olursun. Ayetin söylediği hakikat bu. Kulle yevmin huve fî şe'n. Her an o hayata ve varlığa müdahildir. Hayata ve varlığa dair her işe müdahildir. Allah'ın müdahil olmadığı her tür alan tasavvuru reddediliyor. Aslında vahyin ilk inkarcılarından bugüne kadar Allah'ın hayatın bazı alanlarına müdahil olmadığına inanan ya da müdahil olmasından hoşlanmayan zümreler hep olmuştur. Bugün bu akımların varlığı bir modadır. Seküler akımlar aslında işte bunu temsil ederler. Allah'ın hayata müdahil olmasından hoşlanmazlar. Allah'ın göklerin ilahı olmasına bir itirazları yoktur. Ama yeryüzüne müdahalesi, insanın hayatına müdahalesi, insan hayatının içine müdahalesi onları hoşnut etmemekte. Onlar bundan hoşlanmamaktadırlar. Fakat onlar hoşlanmasalar da Allah hayata müdahildir. Çünkü وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ Açıktır. O göklerde de ilahtır, yerde de ilahtır diyen Kur'an'dır. Kafirler istemese de Allah hayata müdahildir. Müdahale etmeye devam edecektir. Onun müdahalesini reddetmek, onun müdahalesini ortadan kaldırmaz. Olsa olsa kişiyi nankör yapar, inkarcı yapar, kör yapar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yani Allah'ın hayata müdahalesi rahmettir, nimettir, devlettir. Ya Allah'sız bir hayata mahkum olsaydınız, asıl felaket bu olurdu. Nankörlük etmeyin. Allah'ın hayata müdahil olmasını bir nimet olarak görün. Senefrugu lekum eyyuhessekalan. Ey ağır bir yükün altına giren çift. Size ayıracak zamanımız da olacak. Aslında burada bir nükte var. Bu nükte hemen yukarıda kulle yevmin huve fî şe'n vardı ya, o her an iş başındadır. Lafzen bu manaya gelen ayet. Eğer onun her an işi varsa bizimle ilgilenecek zamanı yok diyecek şaklabanlara cevap bu ayette. Sizinle de ilgilenecek zamanımız olacak. Yani siz atlatacağınızı sanmayın Allah'ı. Onun için sizinle ilgilenecek bir zamanımız olacak. Ağır yük. Ayette geçen fekala. İrade emanetine bir atıf aslında. Ahzab suresinin 72. ayetindeki irade emanetine. Eyyuh, dikkat buyurursanız, Arapça bilenleriniz hemen göreceklerdir. Oradaki zamir tekildir. Tıpkı 39. ayetteki zembih'teki zamir gibi. Bu tekil zamir, ayette ikil zamir olmasına rağmen neden tekil gelmiştir sorusu önemli bir sorudur. İns-cin çiftini hakikatin iki farklı yüzü gibi algılamamıza izin veren bir zamir bu. Adeta böyle bir düşünceye de geçit verir. Onun için bu iki zamiri küma zamiriyle, insanın görünen ve görünmeyen boyutuyla hakikatin iki yüzüne hitap eden ayetler olduğu sonucuna varabiliriz. فَبِأَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz? Yani size irade verdi, sizi denetledi, sizi başıboş bırakmadı. Yani irade vermekle kalmadı, bir de iradenizin doğruyu seçmesi için sizi doğruya yönlendirdi. Nübüvvet verdi, onunla da kalmadı, vahiy indirdi. Daha ne yapsın? Hangi birini yalanlarsınız? Ya ma'şara al-cinni vel-insi in istata'tum an tenfuzu min aqtaris semavati vel-ardi fenfuzu. Siz ey görünmez ve görünür varlık çifti, eğer göklerin ve yerin sınırlarını geçmeniz mümkünse, geçmeye gücünüz yetiyorsa hadi buyurun geç. La tenfuzuna illa bi sultan. Fakat bunu ancak onun bahşettiği bir güç sayesinde yapabilirsiniz. Yoksa geçemezsiniz. Ancak onun bahşettiği güçle geçebilirsiniz. Yani onun desteğiyle aşıyorsunuz göklere koyduğu sınırları. Atmosferin dışına bu sayede çıkıyor, uzayı bu sayede dolaşıyorsunuz şeklinde de anlayabiliriz. Nankörlük etmeyin. Allah eğer bu yasaları koymasaydı siz aşamazdınız. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ Sizin üzerinize dumanıyla boğup aleviyle yakan bir ateş topu gönderilir ve hiçbir yardım da alamazsınız. Alamazdınız eğer o istemeseydi sizin aşmanızı. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalan sayarsınız? Yani siz eğer fezaları dolaşıyorsanız ve siz oradaki olup biten o bütün gök taşlarından korunuyorsanız, bu da Rabbinizin koyduğu yasalar sayesinde. Rabbiniz atmosfer gibi bir zırhı, yeryüzü gibi bir misafirhaneye giydirmeseydi, uzaydan korkunç bir yaylım ateşine tutulur, yeryüzünde tek bir canlı kalmazdı. Bunun şükrünü nasıl unutursun? فَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ Derken gök yarılınca sanki göz alıcı kırmızılıkta açılmış bir gül gibi olduğu görülür. NASA'nın internet sitesinde aynen bu ayette tasvir edilen hakikati beyan eden bir fotoğraf görmüştüm. Oradan alınma bu fotoğraf yayınlandığında gerçekten de bu ayetle birebir örtüşen bir hakikati faş ediyordu. bilmediğimiz, belki de bilemeyeceğimiz kozmik bir hakikate atıf yapıyordur. Ben sadece çağrışım yaptığı için NASA'nın fotoğrafına atıf yaptım. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ O gün ne insanlar ne cinler hiçbirine günahları, hiçbirine günahları hakkında sorulmaya gerek kalmaz. Sorulmaz. Çünkü buna gerek kalmaz. Neden? Hemen 41. ayette nedeni gelecek. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ Çünkü günahkarlar yüzlerinden tanınacaklar. Onun için de sorguya çekilmeye gerek kalmayacak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Hemen şu soruyu sorabilirsiniz. Burada nimet hangisi? Burada bir nimet yok ki. İnsan olsun, görünen görünmeyen varlık olsun, her biri sorguya bile gerek kalmaz cümlesinde nimet nerede diyorsanız, nimet büyük. Çünkü ya yaşla kuruyu karıştırsaydı, ya suçluyla suçsuzu karıştırsaydı, ya yaşın yanında, kurunun yanında yaşı da yaksaydı. Neden yaşın yanında durdunuz diye ya kurunun yanında yaşı da yaksaydı. Onun için bu nimetin de şükründen aciziz. Bu nimet de Allah'ın büyük nimeti. Günahın içinde bizi duvarlarla koruyan Allah bize bir nimet verdiği gibi, günahkarların içinde yaşadığımız halde bizi de onlarla toptan muamele yapmaması da ayrı bir nimet. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ Günahkarlar alametlerinden tanırlar. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ Yaka paça yakalanıp atılırlar. Zımnen testiyi kıranla suyu getiren bir değil. Rabbin bu ikisini ayırır. Bu da Rabbin nimetidir. Yani adalet büyük nimettir. Buna da şükredin. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ İşte bu günahkarların yalanlamış oldukları cehennemdir. يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ آن Onlar cehennemle yürek dağlayan bir umutsuzluk arasında mekik dokuyacaklar. Yani cehennemin ateşi mi ağır, yoksa pişmanlığın yürek yangını mı? Hani küma zamiri vardı ya, adeta hem fiili yangına, fiziki yangına hem de manevi yürek yangınına bir delalet aslında. İki yangından hangisi daha çok yakıyormuş? Yürek yangını sanırım diğer yangından daha büyük olacak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbinin mutlak otoritesinden korkup sakınanlar için çifte cennet vardır. Çifte cennet. Hani insanın görünen ve görünmeyen boyutuna şükretmesi, Allah'ın görünen ve görünmeyen boyuta verdiği nimetleri bilmesi isteniyor ya. Eğer görünen ve görünmeyen boyuta indirilen nimetlerin şükrü eda edilirse, çifte cennet var, biri bedene, biri ruha dercesine adeta. Ki bu bana değil, Elmalılı'ya ait bir yorum, tam da biri cismani, diğeri ruhani olmak üzere iki cennet cümlesinin sahibi odur. Rabbin makamından çekinen biri olmak. Bu korku, sevgiyi kaybetme korkusu. Evet. Limen khafe makame Rabbi. Bu korku öyle yılandan, aslandan korkuya benzemez. Bu korku korkuların en yücesi. Sevgilerin bile üstündeki bir korku bu. Sevgiyi kaybetme korkusu. Allah'tan mahrum kalma korkusu. Ben Allahsız ne yaparım korkusu. Rabbim ellerimi bırakırsan ben ayakta duramam korkusu. Hazreti Ebubekir İşte bu korkunun tecessüm ettiği şahsiyetlerden biriydi. Bir gün bu ayetler hatırına geldi. Cennet ve cehennem gözünün önünden şerit gibi aktı. Keşke bir ot olsaydım da hayvanlar yayılsa ve yok olsaydım diye hıçkırmaya başladı. İbni Ebi Hatim Ata'dan naklediyor bu rivayeti. Yine bu korkunun, bu muhteşem sevgiyi kaybetme korkusunun o dönemde yaşanmış bir başka örneğine daha rastlıyoruz. Beyhaki Hasan Basri'den naklediyor. Hazreti Ömer döneminde kara sevdaya yakalanmış bir genç vardı. Bir ömür sevdiğinin peşinde koşmuş. Fakat kavuşamamıştı ki bir gün hayatını uğruna koyduğu sevdiğiyle kavuştu. Fakat içine Allah korkusu düştü, el uzatamadı. Elini çekti, büyük bir sayha, bir çığlık koyvererek oraya bayıldı. Evine getirdiler, başucundaki amcasına ayılınca, Ömer'e git, halifeye git, Allah benim için ne hazırlamış onu sor. Amcası başucundan ayrılırken bir sayha daha koyverdi ve teslimi ruh etti. Haber Hazreti Ömer'e geldiğinde bu ayeti okuyan Hazreti Ömer وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Vallahi onun için iki cennet var. Vallahi onun için iki cennet var demişti. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız? ذَوَاتَا اَفْنَانِ Çeşit çeşit, rengarenk cennetler bunlar. Yani bu cennetlerde öylesine bir bezeme, öylesine bir rengarenk güzellikler var ki saymakla bitmez. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ O çifte cennetlerden iki su akacak. İki su. Ayn aslında Arap dilinde etimolojik manası kaynağıyla hedefi arasında yol olan her şeye denir. Onun için göze de ayın denmiş. Hatta casusa da ayın denir. Hedefiyle kaynak arasında yol olmuştur çünkü aldığı haberi efendisine götürmüştür. Onun için hedefle kaynak arasında yol olan her şey ayındır. Yani bu noktada ayın hatırlatılınca göz gönülle görülen arasında bir yoldur. Onun için eğer gönüle taşımıyorsa görüleni o yol kapalı demektir. Ve haddi zatında ağlayan göz gönle taşıdığının bir eserini vermiş olur. Gördü. Gözyaşı bu yolun açık olduğunun göstergesidir aynı zamanda. Ve işte kaynağından çağlayan sulara atıf adeta gözyaşına bir atıf gibidir. Fihime aynani tecriyan. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz? Fihima min kulli fakihatin zevcan. O çifte cennetlerde her üründen ikişer ikişer çıkacak. Yani cennetler çift, ürünler çift olacak. Çünkü maddi ve manevi hayatınla birlikte sen de çifte kulluk yaptın. Çifte kulluğuna çifte ödül olacak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlayabilirsiniz? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ Onlar çözgü ve atkısı, düşey ve yatay ipleri dahi ipekten mamul, atlas halılar üzerine uzanacaklar. بَطَائِنُهَا lafzan halının karnı demek. Bat, karın. Fakat halının karnı olmayacağı için bunu astar diye de çevirmek doğru değil. Düşey ve yatay ipleri bile ipekse gerisini sen düşün. Gerisini sen hesap et anlamı var gibi geliyor bana. Kalıcı ve kusursuz güzelliğin üretildiği merkeze bir atıf aslında. Çünkü cennet hakkında söylenen her şey insan havsalasını, aklını aşar. Bu cennet adına ne aklımıza geliyorsa mükemmel olduğunun bir ifadesidir. Eksiksiz güzelliğin mükemmel tasviridir cennet. Cennet tasavvurumuz asla aklımızın, havsalamızın alacağı bir şey değildir. Secde suresinin 17. ayetinde ifade edildiği gibi فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ O gün cennette insanı hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini hiç kimse asla bilemez, tahayyül dahi edemez. Evet, hiç kimse tahayyül dahi edemez. Tasavvur dahi edemez. Cennet insan insan aklının kavrayamayacağı güzelliğin üretildiği merkezdir. Ve cennel cenneteyni den o çifte cennetlerin muhteşem ürünleri çok yakınlarında olacak. Hemen el uzattıklarında alacak kadar yakın. Yani her aslında nimet ve lezzetin bir zahmeti var. Yemenin bile bir zahmeti var. Ama cennette zahmeti olmayacak. Sen onun ayağına gitmeyeceksin. O senin ayağına gelecek. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Bu cennetlerde daha önce ne insanların ne de cinlerin asla ellerinin değmediği, gözü dışarıda olmayan eşler bulunacak. Lafzen bakışını kontrol eden eşler. قاصرات الطرف Zımnen gözü dışarıda olmayan iffet ve hayat timsali eşler. Bu eşler herhangi bir cinse indirgenemez. Gözü birbirinin üzerinde eşler. Hani o hoş dizelerde var ya, yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarim diyen dizelerde. Yüzünde göz izi olmayan, gözünde yüz izi olmayan eşler. Dünyayı versen eşinden başkasına bakmayacak eşler. Ruhu bakir ve bakire eşler. Burada söylenen o ruhuna dek bakir ve bakire. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalan sayarsınız? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ Sanki o eşler inci ve yakut gibi birbirine yakışan güzellikte olacak. Biri karada gizlenen, diğeri denizde gizlenen, yakut ve inci. Biri karada gizlenir, diğeri denizde gizlenir. Yani Allah zaruriyatı, haciyatı verdi, tahsiniyatı da verir. Güzellikleri ve estetik ihtiyacını da karşılar insanın. O halde böyle bir Allah'a ne yapmak lazım? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ İyiliğin iyilikten başka bir karşılığı olabilir mi? İşte bu. İşte bu. İyiliğin iyilikten başka bir karşılığı olabilir mi? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin iyilikten başka bir karşılığı olabilir mi diyor ve arkasından Rabbinizin nimetlerinden, Ya Rabbi ben iyilik yaptım, dolayısıyla cenneti de hak ettim mi diyorsunuz? Hayır, asla. Cennet bir bedel değildir. Çünkü siz sahip olduğunuz her şeyi Allah'tan kredi olarak aldınız. Borcunuzu ödeyemezsiniz ki ekstrasını alabilirsiniz. Siz önce borcunuzu ödeyin. Her nefesinizi Allah'a borçlusunuz. İki gözle doğmak sizin hakkınız değildi. Allah size lütfetti. Bir akılla doğmak hakkınız değildi, lütfetti. Siz önce bunların borcunu ödeyin. O halde cennet bedel değildir. Cennet ödüldür. Sevaben min indillah. Allah'tan bir ödül. Ödüllerin en güzeli onun katında. Onun için kulun kulluğu borcuna karşılıktır. Cennet bir ödüldür. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ O cennet çiftinin berisinde daha başka çifte cennetler de bulunacak. Yani orada kalmayacak. Onun berisinde, onun altında daha başka cennetler de bulunacak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? مُدْهَامَّتَانِ Uzayıp giden göz alıcı çifte yeşillikler, göz alabildiğine yeşillikler. Yeşil, tazelik ve canlılığın simgesi. Zımnen cennet, sonsuz ve noksansız baharın adıdır. Deniliyor bu ayette. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ Bu cennet çiftinde billurdan sular fışkırtan iki fıskiye olacak. Dünyada bir çağlayan görseniz, şelale görseniz, içiniz gidiyor seyrederken. Ya cennette bir ırmağın yerden göğe doğru aktığını görseniz. Tasavvur etmek bile mümkündü. Mümkün değil. Onun için cennet insan aklınca kavranabilecek bir şey. Cennet güzelliğin üretildiği merkezdir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Sözün bittiği yerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ Bu çifte cennette en mükemmel haliyle meyveler, hurma ve çekirdeksiz nar bulunacak. Rumman, çekirdeksiz nar. Neden? Cennet nimetleri dünyadaki kopyalarının mükemmel asıllarıdır da ondan. Hani Bakara suresinin 25. ayetinde ifade buyuruluyordu. Kullemâ ruzikû minhâ min semeratin rizka. Ne zaman cennet nimetleri önlerine getirilse ve sunulsa, قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ Derler ki, bu daha önce yediğimiz bir şeyi hatırlatıyor bize. Ama Rabbimiz ve utu bihi muteşabihen. Onu hiç yemediniz. Sadece size benzer göründü diyor. Buyuruyor. Onun için cennet mükemmelliğin adıdır. Cennet kusursuzluğun adıdır. Hadiste öyle deniliyor ya, cennet vaadini Resulullah Allah'ın lisanından şöyle okuyor. اَعَدَتْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ. Öyle salih kullarım için öyle bir cennet hazırladım ki hiçbir göz daha önce benzerini görmedi. وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ. Hiçbir kulak işitmedi. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ve hiçbir insanın aklına öylesi gelemez. Tasavvur dahi edemez. Hadis zatında secde 17'nin Resulullah dilinde bir karşılığıdır, tefsiridir bu hadis. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. Orada her şeyin en mükemmeli, en güzeli olacak. İşte bu. Başka söze hacet yok. Cennet her şeyin en güzelinin, en mükemmelinin, en kusursuzunun üretildiği güzelliğin madenidir. Cennetu adn var ya, odur işte. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız? Hurun maksuratun fil khiyam. Gözü gönlü eşine dönük pırıl pırıl eşler çardaklarda kalacak. Muhtemelen Kur'an'da geçtiği ilk yer burası hur kelimesinin. Ki 4 yerde geçer Kur'an'da. Geçtiği 4 yerde Mekki surelerdedir ve birbirine yakın zamanlarda nazil olmuştur. 3 anlama gelir. Biri renk, ikincisi geri dönüş, üçüncüsü bir şeyin kendi etrafında dönmesi. Onun için gözü gönlü eşine dönük diye çevirdim bu anlamlara istinaden. Kelime erkeği de dişiyi de ifade eder. Çünkü ahverin de çoğuludur, havranın da çoğuludur ki biri dişil, diğeri erildir. Onun için bu kelimeye dayanarak dişilik ya da erillik iddiası yapılamaz. Medeni ayetlerde bu kelimenin yerini bambaşka bir şey alır. O da tertemiz eşler. Ezvacun mutahharatun. Ki Ali İmran suresinin 15. ayeti, Enbiya suresinin 2. ayeti gibi ayetlerde bu yer alır. Maksurat gözü gönlü eşine dönük. Yani gözü dışarıda olmayan anlamına gelir ki daha önce benzer bir ifadeyi görmüştük. Yüzünde göz izi olmayan, gözünde yüz izi olmayan, sadece bedeni değil, ruhu ve aklı bakir ve bakire eşler. Yani imanla cennete giren eşler birbirlerine böyle sunulacaklar ahirette. Rabbimizin verdiği müjde bu. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Daha önce görünür görünmez hiçbir varlığın dokunmadığı eşler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَقَرِيٍ حِسَانٌ. Onlar tarifsiz yemyeşil örtüler ve baş döndürücü güzellikte sergiler üzerinde uzanacaklar. Aslında efsanevi diye çevirmem daha uygun olurdu Abgari'yi. Efsanevi sergiler üzerinde. Bu sergiler cennetin çayır çimenleri midir yoksa bambaşka şeyler midir onu bilemem. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Hiçbirini inkar edemeyiz ya Rabbi. Hepsine iman eder, teşekkür etmeye çalışır ama şükründen de aciz olduğumuzu biliriz ya Rabbi. Bırak inkarı, saymaya kalksak baş edemeyeceğimizi biliriz ya Rabbi. En güzel teşekkürün sana şükürden aciz olduğunu bilmek olduğunu da biliriz ya Rabbi. İtiraf ederiz. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. İki kıraat da vardır, ikisi de okunur. Azamet ve ihtişam sahibi Rabbinin şanı pek yücedir, pek büyüktür. Azamet ve ihtişam sahibi olan Rabbimizin yüce şanını yüceliğine layık bir biçimde anıyor, onun büyük nimetlerine şükreden, şükretmeye çalışan, nankörlük yapmayan kullarından kılmasını niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.